asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Witam Państwa serdecznie. Jest 18. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zakończył się Marsz Niepodległości w Warszawie. O to, jak przebiegał, zapytamy naszego reportera. Polacy na różne sposoby świętują rocznicę odzyskania niepodległości, część biegnąc. Największe emocje były, gdy słuchaliśmy hymnu. Wtedy największa duma była. To jest taka moja cegiełka, że nie walczyłam, ale ze sobą walczyłam biegnąc. Od rac mogły spalić się wagony kolejowe w Poznaniu. Dziś dokładnie je obejrzano. Około 90 tysięcy osób wzięło udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, podaje Stołeczny Ratusz. Przed 17 pierwsi uczestnicy dotarli na błonia Stadionu Narodowego. Przebieg marszu śledzi Bartosz Bielecki, który jest w centrum Warszawy. Bartku, powiedz, czy doszło do jakichś incydentów? Jak podają służby, tegoroczny marsz przebiegł spokojnie. Mimo zakazu wprowadzonego przez wojewodę mazowieckiego pojawiły się jednak race i petardy. Stołeczna policja informuje również, że funkcjonariusze u niektórych uczestników znaleźli noże, pałki teleskopowe i kastet. Tegoroczny marsz przeszedł pod hasłem Wielkiej Polski Moc to My. Osoby, które wzięły udział w manifestacji, podkreślały, że w ten sposób chcą uczcić 106. rocznicę odzyskania niepodległości. Widzę, że tutaj dużo ludzi zebrało się, aby świętować 11 listopada. Bardzo fajnie, pozytywnie. Każdy ma prawo świętować jak chce, tak? My chcemy świętować w ten sposób. Mówią, że same dziadki przychodzą. Nieprawda. Dużo jest. Mają dość tego dziadostwa, co jest. Tych ludzi bardzo dużo jest z dziećmi. Podczas marszu wznoszono głównie hasła patriotyczne. Pojawiły się też okrzyki antyrządowe i antyunijne. Część ulic stolicy wciąż jest zablokowana, a utrudnienia potrwają do późnych godzin wieczornych. O tym wszystkim mówił Bartosz Bielecki. Dziękuję za relację. Polacy na różne sposoby świętują rocznicę odzyskania niepodległości. W Białymstoku około 3000 osób wzięło udział w imprezie Biegnę dla Niepodległej. Wyruszyli po odśpiewaniu hymnu. 3, 2, 1. To jest łączenie całego narodu, pokolenia, małych, dużych, żebyśmy się wspólnie jednoczyli, biegali, fajnie bawili. Kocham swój kraj, kocham swoje barwy narodowe, myślę o nas Polakach bardzo pozytywnie. Radość, chęć do biegu. Całe nasze społeczeństwo może się zintegrować, razem świętujemy, jest to przepiękny dzień i pokazaliśmy, że możemy wygrywać. Największe emocje były, gdy słuchaliśmy hymnu, wtedy największa duma była. Jestem zaskoczony, że byłem w stanie tyle przebiec, to pierwszy mój taki dystans. To jest dobre pokazanie tego dla młodzieży, dla dzieci, że warto pielęgnować i dbać o nasz kraj, dlatego, że kiedyś go nie było. To jest taka moja cegiełka, że nie walczyłam, ale ze sobą walczyłam biegnąc. W Warszawie na krakowskim przedmieściu świętować można na trzech scenach: muzycznej, dla dzieci i tańców polskich. Do 20:00 trwa jeszcze festiwal Niepodległa. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury ustawiono namiot, w którym można nauczyć się tańców. Było super, naprawdę. Polonez jest mój ulubiony, naprawdę. To było łatwe na każdego, naprawdę. Ja polecam. Jestem prawdziwy American in Poland. Zawsze jestem tutaj. Na 11 jest to pan. Bardzo mi się podoba, bardzo lubię takie imprezy i uważam, że to jest wspaniały naprawdę pomysł. Bardzo fajny klimat, a przede wszystkim sytuacja, okazja poznania nowych strojów, rzeczy. No to jeszcze 2 godziny zostały na takie tańce z przytupem. Święto weterana wojennego obchodzone jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Do 1954 roku nosiło nazwę Dnia Rozejmu. Obecne nazewnictwo oficjalnie wprowadził prezydent Dwight Eisenhower. Centrum obchodów Dnia Weterana jest cmentarz wojskowy w Arlington pod Waszyngtonem. Święto upamiętnia wszystkich Amerykanów, którzy walczyli o wolność we wszystkich wojnach w różnych częściach świata, mówi sierżant Dakota Meyer, marszałek nowojorskiej specjalnej parady od 105 lat organizowanej na nowojorskim Manhattanie z okazji Veterans Day. Myślę, że podłożem dzisiejszego święta nie do końca jest heroizm, patriotyzm czy odwaga. Wszystko pokazuje, do jakich jesteśmy zdolni rzeczy i że robimy to, bo po prostu kochamy siebie wszyscy nawzajem. W Stanach Zjednoczonych jest 20 milionów weteranów wojennych, wśród nich jest wielu o polskich korzeniach. Dzisiaj dziękuję się im za poświęcenie, jakim wykazali się wobec swojego narodu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I jeszcze wracamy do spraw krajowych. Policja wskazuje, że to od rac mogły spalić się wagony kolejowe w Poznaniu. Dziś prowadzono dokładne oględziny taboru. Tam spaleniu uległ wagon pociągu towarowego razem ze sprzętem, a także na spaleniu uległ wagon pociągu osobowego. Dzisiaj na miejscu był technik kryminalistyki, biegły z zakresu pożarnictwa, prokurator. No i te oględziny mają na celu odpowiedzenie na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną pożaru. Podejrzewamy, że może ten pożar mieć związek z tym, że w kierunku tego pociągu towarowego podczas postoju pociągu z kibicami były wyrzucane race. Powiedział Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Wszystko wydarzyło się wczoraj przed meczem Lecha Poznań z Legią Warszawa. Klimat. Uwaga na fatalną jakość powietrza w Działdowie. Stacja pomiarowa pokazuje kolor bordowy. To oznacza, że osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Czerwony kolor na stacji w Zgierzu. Tam dopuszczalne wartości bardzo drobnego pyłu PM2,5 przekroczone są pięciokrotnie. Ten drobny pył przenika do krwi, co zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym i naczyniowo-sercowym. Kiepska jakość powietrza jest także w Opolu, Katowicach, Bielsku-Białej, Kędzierzynie, Koźlu, Zamościu i w Kaliszu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na co jedynie na krańcach południowych możliwe przejaśnienia, poza tym pochmurno z przelotnym deszczem i mrzawką, na drogach słaba widoczność, no i ślisko tej nocy od minus 9 stopni na Podhalu, minus 5 na Pogórzu, 2 stopnie poniżej zera na wschodzie, plus 2 na zachodzie, a najwyższa temperatura 4 stopnie powyżej zera nad morzem. To nocą, a jutro rano uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, deszcz, mrzawka głównie na północy, zatem na drogach może być ślisko, a w ciągu dnia pochmurno, większe przejaśnienia możliwe na krańcach południowych oraz na zachodzie. Jutro od 1 stopnia w centrum do 6 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Narodowe Święto Niepodległości, gęsina i rogale. Doskonały pretekst do spotkań w małym i dużym gronie. Bardzo dziękujemy Państwu za sygnały. Zapraszamy do Trójki. Jestem fotograf, mówią mi brody. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go to na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Kaszki dwie rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 1-2-9. Już Marszałkowska, 1-2-9. Thank you. Organek oraz chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. W popołudniowym zapraszamy do Trójki, 12 minut po godzinie 18. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uroczystości odbyły się też poza granicami Polski. Na Litwie tradycyjnie świętowano na Wileńskiej Rosie. Jest to z nami nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Witamy cię serdecznie. Witam również. To i opowiedz, jak wyglądają tego typu uroczystości właśnie na Wileńszczyźnie. No po pierwsze, przede wszystkim są bardzo symboliczne, bo 11 listopada na Litwie oczywiście nie jest dniem wolnym od pracy, dlatego aby wziąć w nich udział, trzeba wcześniej wziąć wolne w pracy albo też w szkole, ale na Rosę tradycyjnie przybyło wiele osób z biało-czerwonymi flagami. Dzisiaj tłumy wręcz były i czasami tak właśnie bywa, że rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużo osób przychodzi na Wileńską Rosę. Byli to przede wszystkim wileńscy harcerze, społecznicy, członkowie organizacji polskich, nauczyciele z uczniami, a także lokalni politycy polscy. Wspólnie odśpiewany został hymn Polski, później również Litwy. Te uroczystości każdego roku organizuje polska ambasada na Litwie. Jej przedstawiciel chargé d'affaires Andrzej Dudziński przypomniał o naszych rodakach, którym nie było dane doświadczyć życia w wolnej Polsce. Długo można by wymieniać polskich patriotów, artystów, pisarzy, którzy urodzili się pod zaborami, a którym nie dane było doświadczyć życia w wolnej Polsce. Są wśród nich związani z Wilnem wieszczowie narodu, Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, powieściopisarz Józef Ignacy Kraszewski. No i dobrze, że właśnie o wieszczach narodu wspomniał przedstawiciel polskiej ambasady, tym bardziej, że przecież ojciec Juliusza Słowackiego spoczywa też niedaleko mauzoleum matki i serca syna. Właśnie cmentarz na Rosie jest miejscem symbolicznym w tym dniu. To część polskiej historii. W końcu to tutaj właśnie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego, który przyszedł na świat zresztą w oddalonym o 60 kilometrów od Wilna Złowie. No i związany był przez wiele lat właśnie z Wileńszczyzną. Zresztą jak drogi jego sercu był ten region, musi świadczyć historia ziemi wileńskiej, bo Wilno przecież, jak dobrze pamiętamy z lekcji historii, nie trafiło automatycznie do II Rzeczpospolitej w 1918 roku, ale dopiero stało się częścią Polski w 1922 roku. Ciekawa, chociaż skomplikowana historia dotyczy tych ziem, dotyczy tego regionu. Dodam, że doprowadziła przede wszystkim do tego, że przed II wojną światową prawie przez całe dwudziestolecie międzywojenne Polska i Litwa nie utrzymywały ze sobą większych kontaktów. Potem to się zmieniło, a dzisiaj Polska i Litwa są partnerami strategicznymi. Jeżeli chodzi o marszałka Piłsudskiego, tak wracając jeszcze do tego mauzoleum matki i serca syna, to był to taki swoisty testament marszałka, aby właśnie jego serce znalazło się w ukochanym mieście, o czym opowiadał mi Jan Boguszko, wileński przewodnik. Właśnie taki był testament marszałka i marszałek napisałby na kamiennej płycie był napis «Matka i serce syna», żadnych imion, żadnych nazwisk i też strofy z poematów słowackiego, z poematu Beniowski i Wacław. I po prostu zamyśle marszałka było, że każdy, kto przychodzi do tego miejsca, już wie, dok on przychodzi, dlatego nie ma ani imion, ani nazwisk. No dlatego też wszyscy wiedzą, komu oddają hołd. Dodam, że po prawej i lewej stronie od grobu matki i serca syna znajdują się też groby żołnierzy Wojska Polskiego, uczestników walk o wolną Polskę oraz Wilno. Takie groby są też na Nowej Rosie, a także na cmentarzu wojskowym na Antokolu. Ten drugi, ten w zasadzie trzeci, można powiedzieć, cmentarz uwielbiam o tej porze roku, tym bardziej, że ta kwatera żołnierzy Wojska Polskiego przypomina mi przede wszystkim taki swoisty las krzyży. Jeżeli ktoś z Państwa będzie wybierał się do Wilna, no to polecam gorąco, warto odwiedzić cmentarz wojskowy na Antokolu i oczywiście oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę, a także o wolne Wilno. Rodacy na Litwie, także osoby odwiedzające Wilno w tych dniach wzięły udział w tradycyjnej uroczystości złożenia wieńców oraz zaśpiewania razem hymnu w ramach akcji Niepodległa do hymnu przy mauzoleum matki i serca syna na cmentarzu na Wileńskiej Rosie, o czym opowiadał nasz wileński korespondent Kamil Zalewski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, no i taki też adres. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 71335 drogą SMS-ową, telefonicznie 2273. Co znaczy być dziś patriotą, w czym może przejawiać się i co znaczy być dziś patriotą, nie tylko od święta, ale na co dzień. W tej, w pozostałych sprawach kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy. Is all about. Suppose it's something that would kill you second. nie tylko od święta, ale i na co dzień. Czy jesteśmy, jeśli tak, to jakimi patriotami? 2 2 7 3. To święto oczywiście powinno być najważniejszym świętem dla nas, dla Polaków, ale okazuje się, że w takim miasteczku 70-tysięcznym, gdyby nie klasy mundurowe, tak naprawdę tego święta by nie było widać nawet. Po prostu mieszkańcy nie dopisali. Mieszkańcy sobie usiedli w domu, nie czują tego święta w żaden sposób, jakby nie chcieli pokazywać, że tak naprawdę jesteśmy narodem, mamy fajne państwo i to jest bardzo przykre dla mnie. 2 2 7 3, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Pani Aleksandra napisała: jadę, słucham teraz postój na kawę. Wraz z bratem zjedliśmy po 2 rogale. Tylko. Najlepsze rogale to drożdżowe ciasto półfrancuskie, masa makowa z białego maku plus lukier z posypką z orzeszków. No po prostu palce lizać. Z pozdrowieniami z trasy. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o 2 pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię.

zakończę to wszystko, że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko spielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Serce liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ściętej. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce liczyłam na więcej. Krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Już po 18.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Polska pod wpływem wyżu z nadwschodniej Europy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Jutro rano uważajmy na marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Deszcz, mrzawka głównie na północy, zatem uważajmy, na drogach może być ślisko, a w ciągu dnia pochmurno, choć przejaśnienia możliwe na krańcach południowych oraz na zachodzie. Wiatr słaby, północny, jutro od 1 stopnia w centrum do 6 na wybrzeżu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i sygnały od Państwa w sprawie świętowania, między innymi od pana Przemysława. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Dla mnie patriotyzm to przede wszystkim inwestycja w polską rację stanu, przede wszystkim w naukę, która może wynosić i poprawiać jakość życia i sławić Polskę w świecie. Nie tylko wojsko i walka, ale również postawa. Maria Skłodowska-Curie należy do najbardziej znanych Polek i to wzór, który powinniśmy wpajać kolejnym pokoleniom. To z pozdrowieniami w sprawie patriotyzmu od pana Przemysława. Również nie tylko mailowo, sygnały od państwa, także telefonicznie. 2 2 7 3 w sprawie patriotyzmu. Halo, halo? W moim mniemaniu i tłumaczeniu prawdziwy patriotyzm przejawia się szacunkiem i miłością do ludzi, szacunkiem i miłością do samego siebie, szacunkiem do przyrody, a na pierwszym miejscu szacunkiem i miłością do ojczyzny. Te cztery podstawowe rzeczy tworzą prawdziwy patriotyzm. 71335, także drogą SMS-ową pan Stefan napisał: myślę, że patriotyzm jest w nas. I tyle. Kropka i basta za 26 minut 19. Od 5 lat mieszka w bloku, czym zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. szybka się przerwa. Patrzę, co grają w kinie, potem bilety sprzeda. I tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy. Staję wtedy przed lustrem, przybiera wyrazy twarzy. Taruś jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki, zastąpić ciało Floriana. Jak świętować Narodowe Święto Niepodległości? Państwa propozycje. Bardzo mi się podoba sposób właśnie, aby wyjść z domu, włączyć się w jakieś imprezy, konsumpcja smakołyków oraz biegi. Bardzo dobry sposób, żeby nie było tak tradycyjnie. Wiadomo, trzeba oddać hołd tym ludziom, którzy ponieśli ofiarę swojego życia, ale no, zmienić podejście. A no właśnie, troszkę inne świętowanie. Pani mówi bieganie. Bardzo proszę, i o tym także dziś mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Czas na podsumowanie w audycji popołudniowej, bo ponad 16 tysięcy biegaczy stanęło na starcie 34. biegu niepodległości w Warszawie. Przed głównym biegiem na 10 kilometrów odbyła się warszawska mila, czyli bieg dla dzieci. Tu było wesoło i kolorowo. O 11.08 uczestnicy dziesiątki odśpiewali hymn, a 3 minuty później, czyli punktualnie o 11.11 wystartował biało-czerwony bieg główny, w którym wziął udział nasz redakcyjny kolega Jacek Frenzel. I to nie sam. Start w tegorocznym biegu niepodległości to była realizacja umowy z synem i dziadkiem. Różne kategorie wiekowe, różna kondycja i fantastyczna atmosfera. Dziadek Andrzej kiedyś biegał maratony, syn Bartek biega ultramaratony górskie, a ja, cóż, postanowiłem i już. Razem z biegaczami i biegaczkami zgromadziliśmy się na rondzie Radosława. Rondo zgrupowania AK Radosław jest takim symbolicznym miejscem, wokół którego gromadzą się zawodnicy na starcie i na mecie. Radosław Mysłek, Fundacja Maraton Warszawski. Niemalże spod ronda Radosława startuje bieg niepodległości i pod rondem Radosława kończy się ten bieg. Tamten rok biegliśmy, atmosfera była niesamowita i spotkanie z grupą dobrych przyjaciół. To najlepsze, co można zrobić w taki dzień. I świętować niepodległość wraz z dobrą zabawą. Mnie skusiło utrzymanie tradycji. Mam nadzieję, że przez następne lata też będziemy biegać co roku. Dobra energia, dobrzy ludzie, tutaj jest szczytny cel. Biegniemy do wygranej, do mety. Państwo kibicują? Tak, bo córka startuje w walkie-talking. Startuje, siostra miała biec, ale niestety się rozchorowała, zostałam sama. Pierwszy raz. Skąd taki pomysł na spędzenie tego dnia? Siostra. Jest pani inspiracją? Tak, dokładnie, ja sobie biegam maratony, krótkie dystanse, miałam dzisiaj biec, ale się niestety rozchorowałam. 11 listopada to dobra data? Świetna, idealna, najlepsza. Piękna biało-czerwona flaga. Myślę, że wszyscy jesteśmy do tej flagi bardzo mocno przywiązani, wszyscy Polacy. Z dumą patrzymy na tą flagę tutaj, na tym maszcie i będziemy dumni z tego święta, tak jak powinien być dumny każdy Polak. 3, 2, 1. Pani biegnie z dzieckiem, z wózkiem. Tak, z córeczką. Myślę, że bardzo dobrze. Specjalny wózek do biegu? Jak najbardziej. Duże koło z przodu pomaga po prostu biec. Jest chyba większa moc. Jest to dla mnie też wyzwanie, bo od dłuższego czasu w sumie nie biegałam, więc mam nadzieję, że uda nam się nawet w dobrym czasie pokonać ten dystans. Bieg z wózkiem to też wyzwanie, bo to jednak spore obciążenie. No tak, zależy, ale te wózki są fajnie przygotowane. Poza tym mamy wsparcie z jednej strony, jest jeszcze tata, więc będzie miał kto pchać. Panowie biegniecie w tandemie? Tak, w tandemie. Brata wziąłem, brat na wózku niestety sam nie przebiegł, a ten bieg jest o tyle specyficzny i fajny, że tu jest wszędzie gładko, znaczy nie jest prosty asfalt w jedną i drugą stronę. I to jedyna okazja, żeby zabrać brata, bo inne biegi mają kostkę, schody. Dają i obiecą mi dają. Obiecałem mu, tak. Że przebiegniecie. Tak. Że przebiegniemy. Trzymam kciuki. Dzięki. Na pewno będzie uśmiechu sporo. pamiątkowe zdjęcia po biegu? Tak, tak, pewnie. Ja dzisiaj maszerowałam, bo jestem po wypadku. Nordic walking był robiony. A pani? Dyszka. Już kolejna dyszka. Zadowolenie, uśmiech i teraz tylko grawer. Bez grawera. Depozyt i do domu. Dzieci czekają. Ja zaczęłam biegać w 2017 roku dzięki Kasi. Jest to moja przyjaciółka z Zamościa i to wszystko dzięki niej. Trójeczka. Nastrój jest od rana bardzo pozytywny. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie z rodzinką z Torunia. Akurat dzisiaj obchodzę 45. urodziny, także taki prezent. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Rodzina kibicowała. Oczywiście, że kibicowała. Cały czas na trasie. Chociaż było zimno, ale rozgrzewały nas nastroje. Chłopak tu Maciej pierwszy raz 10 km przebiegł. Jesteśmy bardzo zadowoleni, siostra nam mówiła, więc bardzo fajna inicjatywa. Polecamy wszystkim. Dużo lepszy sposób świętowania niż chodzenie na jakiejś marszy i przebieg się jest naprawdę super, aktywność jest super i polecamy każdemu. I ja dobiegłem i pamiątkowy medal otrzymałem. Ja powinienem się poprawić, powiedzieć, że w biegu brał udział nasz redakcyjny kolega Jacek Frenzel, to jak nic nie powiedzieć, w swojej kategorii zawodowej wśród biegających redaktorów zwyciężył z czasem 1:03:04. Miejmy proporcje. Za 19:19 to tak na zachętę. czas pozostał do godziny 19. No i Państwa głosy oczywiście dotyczące tego, co znaczy być dziś patriotą w Polsce. 2 2 7 3. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich w dzisiejszym Dniu Niepodległości. Jest to naprawdę wielkie święto. Prosiłbym tylko o jedno, wszystkich mieszkańców Polski. Nie zaśmiecajcie ojczyzn. Naprawdę w każdej gminie, w każdym lesie, porozrzucane opony, śmietniki po lasach. To nie wygląda dobrze patriotycznie. Swój patriotyzm moglibyśmy na co dzień po prostu pokazywać w jakiś lepszy sposób. Zapraszamy do Trójki. Wrocławianie uczczą 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem. O 20:00 na wrocławskim rynku rozpocznie się koncert pod hasłem Jesteśmy sobie potrzebni. Na miejscu jest już nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Witamy cię, dzień dobry. Dobry wieczór, witam Państwa. Jakie przygotowania? To już ostatnia prosta godzina i kwadrans został. Światła są, głośno jest, tłumy ludzi także i nie tylko na rynku, ale w sąsiednich ulicach. Można powiedzieć, że taka rzeka tych, którzy chcą obejrzeć ten koncert, wysłuchać, co przygotowali polscy artyści z okazji Święta Niepodległości i w związku z takim hasłem Jesteśmy sobie potrzebni, czyli takim naszym świątecznym aktem jeszcze raz pokazania solidarności z tymi, których dotknęła klęska powodzi. Ja przypomnę tylko, że to widowisko składać się będzie z dwóch części. Pierwsza właśnie poświęcona jest wrześniowej powodzi, która również dotknęła Wrocław i pozwoliła odczuć mieszkańcom Wrocławia, że nie są sami, że Polacy są z nimi solidarne. A druga część koncertu to jest taka część, w której wybrzmią utwory opisujące polską rzeczywistość, ale także w tym kontekście historycznym, w nawiązaniu oczywiście do dzisiejszej 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości naszego Dnia Święta Niepodległości. Pytałem o to tych wszystkich, którzy idą na wrocławski rynek, czy Wrocław jest dobrym miejscem, by mówić o solidarności w trudnych czasach, takich jak klęska powodzi, i by mówić o historycznym, wielkim wydarzeniu, czyli odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Posłuchajmy. Wrocław nie przeżył tego, co w 97 roku było. I na szczęście. Na szczęście, oczywiście, bo to coś strasznego. Ten 97 strasznie przeżyłem, bo akurat wszedłem do piwnicy, zabrałem niezbędne rzeczy i zdążyłem wyjść, a tam już była woda pod sufit. Minuta i bym już nie wyszedł z piwnicy. Odczuwaliście wtedy i w tym roku taką solidarność ludzi z całej Polski? Tak. Wrocław to dobre miasto, by taki koncert organizować w święta? Bardzo dobre, bardzo. Uważam, że bardzo wspaniale, że to robią. No tak, teraz idziemy na stary rynek. Dzisiaj jest święto, niepodległość polskie, tak, wiem. Wrocław to dobre miejsce na takie koncerty? Myślę, że tak. A ta solidarność Polski z powodzianami była tu odczuwana? To znaczy, ja miałem odczucie tak, bynajmniej w mediach taki miałem zarys, że to po prostu funkcjonuje tak. Więc jakby można powiedzieć, jest takie odczucie, że dzieje się coś jakby na ten czas takich świąt, można powiedzieć, niepodległości. Coś ważnego. Tak, coś ważnego i coś takiego, można powiedzieć, pobudzającego do życia, prawda? Wrocław to jest dobre miasto, by pamiętać o i niepodległości, i o tym, że trzeba być solidarnym w takich trudnych czasach? Każde miasto jest dobre, żeby o tym pamiętać, niezależnie od to, gdzie mieszkamy, czy w Polsce, czy za granicą. Tu się rodziliśmy i myślę, że warto być z tego dumnym. Najważniejsze jest to, że byliśmy tym wszyscy zjednoczeni i udało się kolejne miasto pokonać. I na szczęście u nas nie było takich problemów jak w tych mniejszych miejscowościach, o których pamiętamy, i warto byłoby je wesprzeć. Jesteśmy sobie potrzebni. To dobre hasło? Zdecydowanie. To trzeba zwrócić na to uwagę, żeby jednak troszkę więcej społeczeństwa nas było i pomagać sobie nawzajem. A na rynku we Wrocławiu przez cały dzień można było przyjrzeć się, podejrzeć, jak przygotowują się artyści i organizatorzy do tego wielkiego koncertu, który już się niebawem rozpocznie. Organizatorzy i artyści byli dość tajemniczy, bo przygotowali dla widzów muzyczne niespodzianki. A przypomnę, że dziś wystąpią m.in. Kaja, Piotr Cugowski, Natalia Kukulska, Kamil Bednarek, Tomasz Makowiecki, Tomasz Organek, Barbara Wrońska, Katia, Ania Rusowicz i mógłbym długo jeszcze wymieniać wielu innych znakomitych polskich artystów. Z wrocławskiego rynku Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy. I zachęcamy do słuchania, do oglądania za godzinę i 11 minut. O 20:00 na wrocławskim rynku rozpocznie się koncert pod hasłem Jesteśmy sobie potrzebni. Telewizja Polska, Polskie Radio. Serdecznie zapraszamy. Za 11 minut 19:00. Muszę się tam kiedyś go.